Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, gökyüzüne yükseliyoruz. Yavaş yavaş neler oluyor, neler bitiyor bir bakıyoruz. Şenol Bey, orada mısınız? Şevge dinleyiciler, evet buradayız. Burada da zor hava şartlarına rağmen durmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü trafikte neler oluyor, neler bitiyor, bunları aktarmak vazifemiz. Ya bugüne kadar aktardık mı? Hayır. Ama herkes bu vazifesini tabii yapıyor. Herkes tabii ki biraz ufak ufak kaytarıyor. Biz de işte ona sığınarak işimize gücümüze bakıyoruz. Şevkine de açık konuşuyorum ben. Hiç bu kadar bugüne kadar açık konuşmamışsınız Şenol Bey. Tebrik ediyorum size. Ben şeylere artık söyleme zamanı geldi. Diyorsunuz ki ben vazifemin ne olduğunu biliyorum ama o kadar da sallamıyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Tabii vazifenin önüne geçen bazı durumlar da oluyor. Mesela? Mesela işte bir espri, hoş bir şakalaşma, başka şahsi işler, günlük meseleler, Ankara tipi diyeceğimiz bazı şeyler, bunlar esas vazifemizin önüne geçiyor. Evet, anladım Şenol Bey. Hava birden kötüleşti, nedir trafiğe yansıma? Şimdi Sevgi Ege'ciğim, bu havanın hemen kötüleşmesi şey şaşırtmasın, ne demiştir? Mart kapıda baktırır, kaçmak yürek yaktırır. Yapma Şenol, demeseydin onu. Niye öldüm, niye? Senin aklına gelmeyen benim aklıma geldi diye mi? Yani şimdi beni çok zor durumda bıraktın Şenol. Ne alakası? Ben seni uyarmak için Mart kapıda baktırıyor, kaçmak yürek yaktırıyor diyerek seni uyarıyorum. Ben daha böyle bir yarım saat önce Mart kapıdan baktırır konusunda konuştum. Nerede konuştun? Yayında konuştum Şenol Bey. Bu lafı eden insanı hayatınızdan silin dedim dinleyicilerin. Ne alakası var güzelim sözü ya? Dünyanın en sıkıcı sözü Şenol Bey, öyle bir Mart kapıdan baktır kazın. Ne, nereye bakıyorsun, neyi yakıyorsun yani? Yani orada esprisiydi yani. Diyorsun ki Mart kapıdan baktırıyor diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Neye bakıyoruz yani? Kapıdan bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Nasıl, kime bakıyoruz sence? Bilmiyorum, ben o lafı zaten çok yani saçma sapan. Mart kapıdan baktırıyor, kazmak yürek yaktırıyor. Allah Allah. Yani sen bir laf et. Nasıl bir laf edeyim? Benim öyle bir derdim yok ki herkesin söyleyeceği bir lafı etmek gibi. İşte edemezsin zaten. Bak ne kadar güzel bak. Mart kapıda bak şimdi. Sen neredesin sen şimdi? Ne diyorsunuz ya? Ben... Neredesin şu anda, neredesin? Stüdyodayım. Stüdyonun kapısından bak. Şimdi sizin lafınızın üstüne ben stüdyo kapısından bakarsam Şenol kapıdan baktır olacak. Bu esprini özellikle beğendim. 22 senedir çeşitli esprilere gülüyorum. Bazısında kahkahalar attım. Bazısında hoş bir tebessüm. Ancak 22 senelik profesyonel espri dinleme hayatımda gelmiş geçmiş en güzel espri olduğunu söyleyebilirim bunu. Niye dalga geçiyorsun ya? Bu gerçekten mükemmel. Yani bu bir artık espri değil, bu bir başyapıt gibi düşünüyorum bunu. İyi tamam Şenol Bey. Yani bir laf et, espri olsun diye söyleme. Espri, yani sevgili dinleyiciler dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Gerçekten tarihi bir ana şahit oldunuz eğer az önce yayını dinlediyseniz. Bakın şimdi ben diyorum ki again. Şenol Bey uzatmayın tamam mı? Bir dakika, burası altıncısı. Ya siz hiç mi yaban konuşmadınız bugüne kadar? Yani yaban konuşmalar olabilir, hatalar olabilir ama böylesine güzel bir espriye az şahit oluyoruz. Tebrik ediyorum bir kez daha. İyi tamam Şenol Bey uzatmayın. Espri falan değil de oğlum, ben yani laf olsun diye söylüyorum. Yok bunu bir altına çizelim. Şevket dinleyiciler diyor ki bakın ne kadar güzeldi. Bir o anı canlandırabilir miyiz? Ya Şenol Bey uzatmayın. O zaman ben anne. Şimdi ben diyorum ki Şevket'e geliyorum. Kapıdan bakar mısın? O da bana ne diyor bakın. Bakın 14 Mart 2008 tarihinde yapılan espriye bakın. Şenol Bey hadi ya. Yeah, orada diyor ki ben diyor kapıdan bak. Ben diyor kapıdan bakarsam diyor eğer Mart diyor beni nasıl diyor nasıl denir sen onu? İyi tamam sen çok güzel espriler yapıyorsun hepimize yetiyor. Ege'ciğim seni tebrik ediyorum. Adeta espri dünyasında bir Cengiz Han gibisin. Cengiz Han. Hadi Şenol Bey. Espirilerle yerlerdeyim. Alo. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli insanlar. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Sevgi miymiş haberlerin özündeki şey? En son aldığımız habere göre sevgiymiş abla. Yani o da değilmiş de tam olarak. Oktay, aşk mıymış, sevgi miymiş? Ona bir bak ablam, olur mu? Sevgiymiş. Sevgiymiş. Abla. Ne kadar güzelmiş. Güzel bir diplomasi haberleriyle başlayalım mı? Yoğun, haftamız yoğun, hafta günümüz yoğun buyursunlar. Hafta yoğun. Dün bir yerden ziyaretçimiz vardı. Nereden? Grenadinlerden. Grenadinlilerden. Grenadinler var ya, bilmiyor musunuz? Grenadinler dedin, kaç tane grenadin var? Grenadin dediğin likör tipi bir şey, o sostur be grenadin. Sos malzemesi tahmini geldi. Ege'den ne geldi? Birkaç grenadin, tane grenadin var. Kaç tane grenadin? Büyük hayır. Grenadin, 35'lik grenadin. Öyle mi? Grenadinleri bir içecek olarak başka? O kadar grenadin. Hop. Geçti sıra. Hop. Bilemedim. Sana geçti bilemediniz. 389 kilometrekare yüz ölçümü. 389 kilometrekare korkunç rakamlar. 116 bin nüfusuyla dünyanın en minicik. Devam ettireceğim. Ülkeleri arasında Grenadinlerin başbakanı geldi. Grenadinlerde 116 bin kişi mi var? 116 bin kişi var evet. Stadyumda mı yaşıyorlar bunlar? E tabi 20'ye 20 işte. Ülkeyi söyledin. Kaç kilometrekareydi? Ülke aslında Saint Vincent. 300. Saint Vincent diye ülke var işte. Onun başbakanı geldi. Geldi ne kadar güzel. Adı da Saint Vincent. Bir adamın Vincent. Teorik olarak ülkenin şöyle bir yarısının ismi olarak biliyor bilme mu? Şansı var yani. Tabii canım. En azından ismini bilmediğini de başbakan Simas. Sima olarak siz zaten bizim orada ülkedensiniz. Ya vatandaşını gördüğü yerde tanır ya adam. O zaten vatandaşın hepsi bizden... Facebook'a kayıtlı. Oradan zaten şey yapıyor. Öyle vatandaşlık işleri diye bir şey yok. Muhtar diye bir şey yok ülkede. Facebook'tan halloluyor her şey. Daha önce duymuş muydunuz Grenadinleri? Tahmin ediyorum duymamışsınız verdiğiniz tahminlerden. Karayip Korsanları filmini biliyorsunuz. Evet. Oradaki işte adalar. Ülkenin yarısı mı? Korsanlık. Orada görülen adalar. O filmin şimdi tabii kaset. Korsan kaset. Kaset. Ve CD, DVD. Doğru. Bir ada sadece DVD, bir ada korsan CD. Öyle diyorsunuz ama Mick Jagger'ın, David Bowie'nin bunların hepsinin birer tane evi varmış. 300 bin TL. Çok özür diliyorum da. Bu 100 bin kişi nerede kalıyor peki? İşte nasıl 100 bin kişi? Evleri de dışarıdan insanlar hepsi aldıysa. Hepsi 300 binlik evlerde kalıyormuş. Ada zengin yani Ege senin anlayacağın. Ada kaynıyor diyorsunuz. Zenginler kaynıyor. Acayip zengin. Bir garip bir basın toplantısı falan oldu dün. Başbakan Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'de Saint Vincent başbakanı. Bu basın toplantısı olur ya hani böyle çıkarlar işte iki ülkenin başbakanı. Fasulyeden toplantı mı yapmışlar? Öyle çünkü değişik konularda da açıklama yapmış. Hani görüşme iki ülke arasındaki ilişkiler ne falan anlatılır ya. Ne görüşüyorsun 100 bin kişi ülke olarak. Ulan bizim sokakta daha fazla adam yaşıyor. Derneklerin daha fazla üyesi var ya. Tabii canım. Bizim sitenin nüfusu o kadar şekerim beni konuşturtmayın. Şekerim mi? Sen de görseydin adamla. Acaba hakikaten benim yani için. Bu adamın bir kere o küçücük adada üretilecek bir şey olmadığı için zannediyorum ki başbakan, ülkenin başbakanı ülke ülke dolaşıyor ve free shoplara uğrama şansı elde ettiyse oradan parfüm falan satarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor gibi bir durum var yani. Öyle. Oradan toplu parfüm falan satıyormuş. Öyle bir şeyde ne derler basın toplantısında herkese bak çok güzel Givenchy falan var demiş. Kadınlara makyaj malzemeleri, çikolata. Naylon çorap da getiriyormuş. Aynen. Kafa nasıl çalışıyor adamın? Demiş ki, siz nereye gittiniz zannediyorsunuz? Ya, ya belki bir şey çıkar falan demiş. Çakal çakal gülmüş. Biz muhafazakarız demiş. Eşiyle birlikte gelmiş Ralph Gonzalez başbakan. Gonzalez mi? Gonzalez mi? Gonzalez de o biraz... Gonzalez Ege'cim. Konuşurken öyle oluyormuş Gonzalez. Gonzalez, Gonzalez. Onu Fahir çok güzel yapıyor. Yap bakayım Fahir. Gonzalez. Teşekkür ederim. İslim kebaba bayılmış. İslim kebap bizim ülkede patlıcan yetişmiyordu. Biliyorsunuz her başbakan veya üst düzey bir şey geldiği zaman ne yediği konusunda bütün ayrıntıları öğreniyoruz. Evet. Gonzalez de İslim kebaba bayılmış. Yazık. Öğlen yemeğinde Sodexo'larla yemiş. Ya İslim kebabıyla başbakan mı karşılanır ya? Niye canım, biz gittik güzel güzel tas kebaplarını yediğimizi. Tas kebapla gittik de biz bak düşün. Tas kebap sıradan sokaktan geçen adama verilen yemek. Olur mu canım, aynı yerde yedirmiştir. Olur mu canım, mecliste yedik biz de sende. Ya biz mecliste ne yedik? İstim kebaplı olmaz ya, ayıp. Döner ekmek yedirselerdi bari, yazık günahtır. Hem gezin ülkemizi hem de döner ekmek. O zannediyor her ülkeyi dolaşarak bence zaten gezebiliyorlar ya bunlar. Hı-hı. Gezerken zaten bu hevesli olur. Evet. Ver döner ekmeği eline. Ayranını ne da. Ne döner ekmek vereceksin? Patates ekmek ver. Doğru, bu ne ülkesiydi? Kızarmış patatesi koy yarım ekmeğin içine. Dök mayonezi, ketçabı. Al işte bitti. Aç bir de kola yanına. Oh. Hemen içme dersin kolunu. Ekmekle katı get. Orta Amerika'daki adam hem yürüyüp hem altından yağ akan döner ekmeği nasıl yiyecek? Tamam, döneri de yağını donmuş donmuş vereceksin. Doğru. Öyle dolaşsın. Ay. Ben çok ayıplıyorum ya böyle bir karşılığı mı? Yani en son talabhane geldiğinde onun da yemeği de çirkinmiş. Neymiş? Ya böyle çirkin çirkin yemeklerle şey olur mu? Yani insan gelmez artık. Bir böyle bir yerde güzel yemek veriyorsan oraya insan koşa koşa gider. Ülke tamam, işletme bir sürü, gibidir. Bir sürü yemek var abi. Onlardan bir tanesini seçiyor adam işte. Aman bilmediğim kazandibi ülkede ne seçeceksin abi. Mesela. Bir tarafa kazandibi koymuşlar. Bir tarafa makas. Kazandibini seçmiş. Onun için yapılacak bir şey yok. Diş budayı mı yapmışlar başbakanı? Ama gerekir. Karısı Gil'le gelmiş zaten. Karısı Gil'in adı neymiş? Eşi var. Eloise. Eloise. Yiyimlik olsun diye. ekmek kurbanın demin. Böyle bir şey. Güle güle diyoruz. Ralf Gonzalves'e modern sabahlar olarak yani güzel görevimizi yaptık. Bahsettik. Fahir, senin Facebook'ta kaç kişi kayıttı senden? Bilmem son arkadaş kayıtları. Olarak. Yani, 1500 falan benim 1500 bildiğim. 1500 var. Biraz böyle bastırsan şu işe vakit ayırsan. Ya evet. Ülkeni kuracaksın yani. Az kaldı. Onun bir kotası var galiba ya. Belli bir şeyden sonra olur yani. Şey mi? En az şu kadar olacak. Tabii. Bu. Onunla başvuruyorsun zaten. O zaman devlet kurma hakkına sahip oluyorsun. Bir sertifika programı gibi bir şeysi var. Nereye başvuruyorsun? Birleşmiş Milletler'e mi? Yok. Şey vardı ya. Bu doğru ha. Birleşmiş Milletler'eydi o. United Nations diyecektim de. Sen İngilizce düşündüğün ben şey... Evet ya, kafa öyle çalışıyor benim. Soracağım. Sor canım. Nasıl... çalışıyormuş. Nasıl çalışıyormuş dedin? Harıl harıl yani çalışıyormuş. Cumhuriyet mi? Demokrasi mi? Şimdi başbakan olduğu düşünülürse. Başbakan olduğu düşünülürse. Monarşik bir yapını. Böyle bir seçim mi var? Nasıl yarı monarşik mi? Seçim yok zaten. Facebook'ta grup açıyor. Hı hı. Kim mesela, daha kalabalıksa daha grubuysa otomatikman başbakan. Günden güne değil. Her öyle diyorsunuz ama değiştir. Küçücük bir ada ülkesi bu. Ya, Karayip Denizi'nde, Orta Amerika'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği seçiminde de oy hakkı var. O Güvenlik Konseyi seçiminde de oraya onun için. Biz adayız ya. Hı-hı. O yönden de aslında biraz da iyi olmuş. Yani öyle de bir gerçek var arkadaşlar. Ne dedin sen güzel kardeşim? Adayız ya. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinde adayız ya biz de. Biz aday, de aday. Ha, biz adayız, onlar ada. Onlar da oy verecekler. El anladım. Kaldıracak. Öyle bir şey. Onlar Expo 2015 için de oy hakları var. Sertifikalı mı bunlar? Ha, Expo derdindeyiz. Hmm. Tamam. İkisi için. O zaman güvenlik işte tam Expo derdinde olarak bir oy bir oydur ya, adama İslim kebabı verirsen ne yapacak? Abi İslim kebabını ne bilsin Allah'ın Karayibi. İslim değil, İslim diye uyarı geliyor kulağıma şu anda. Fısıldıyorlar mı? Evet. Bu arada kara para cenneti olarak da biliniyormuş. Aman adı ne? Karayip. Nedir yip? Para. Yeah. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Karayip'in ip oldu. Su damlası geliyor. Stüdyo su basıyor, haberiniz olsun. Beyler. Alttan aynısını... almaya başladı. Herkes can yeleklerini taksın. İşte bahsettiğim yönetmen sesi buydu. Kulağına gelen ses bu muydu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun... Bu hiç ayrıca şey... Günaydın. Günaydın. Günaydın. Crazy Train. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya ne yapabiliyoruz? Devam ediyoruz. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey, çok bomba bir haberiniz var biliyorum. Şimdi gerçekten de bir Modern Sabahlar'ın geldiği noktayı nasıl diyeyim, gözyaşları içerisinde izliyorum. Çünkü neden, yıllardır mücadelemiz neyleydi? Robotlarla. Uyuşturucuyla. Değil mi? Biz bunu ne anlattık, dışarıdan turşu suyu içmeyin. Köftenin içine uyuşturucu katıyorlar. Hayır, esrar maddesi. Turşu suyunun içine esrar maddesi katılıyor. Bunlar hep yaşanmış vakalardı. Liselerde özellikle okullarda uyuşturucunun önünün kesilmesi için mücadele göster. İnsanların dost olarak bildiği ne varsa biz onun karşısında olduk. Doğru. Robotlar, uyuşturucu. Ve çok önemli. Korunmasız seks. Bunun bakın, da karşısındaydık her zaman. Korunmasız seks. Nerede bir zevk görseler biz nine dedik. nine. Şimdi... Aa, hadi uyuşturucu içelim, kafamız çok güzel olsun. Niş. Bazıları dedi Modern Sabahlar. Nerede, nereye yönelsek karşımıza Modern Sabahlar çıkıyor ama biz doğruları yaptığımızdan emindik. Doğru. Şimdi bizim çok değerli dinleyicilerimizden birisi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü sevgili Ata Özer. Aa! 100 yılın projesiyle şu anda geldi. Müptela arı, yani keş arı dediğimiz arılarla bundan sonra gençlerimiz güven altında. Nasıl? Projeye bak. Şimdi proje şöyle çalışıyor hocam. Bu arılara uyuşturucu koklatıyorlar. Uyuşturucu mu? Uyuşturucu maddesi mi? Uyuşturucu maddesi. Yani adam, bildiğimiz esrar maddesi. Esrar maddesi, kokain maddesi, ekstasi maddesi ve çeşitli kimyasalları. Tamam, koklatıyorlar. Tamam, çok güzel. Köpek gibi mi? Köpek gibi bulacak mı yani? Köpek gibi bulacak. Hem de nasıl bulacak? Bu arılar ne yapmazlar? İnsana konmazlar değil mi? Sokar. Yok. Kaçar. Nasıl? Ha, sokup sokar. Kaçar. Tamam, doğru. Tak sokar kaçar. Ama eğer ki kişi esrar maddesi aldıysa. Yani burada kim? Talebe. Talebe insan esrar maddesi aldıysa arı ne yaptı? Konacak. Müptela çünkü. Alışıncaya kadar bedava. Konacak mı Fahir? Konacak ya. Her kim ki üzerinde arı denen hayvan var, o işte arının o müpteladır. O müpteladır. Ve derhal belediye ekipleri arıyla beraber ezilmelidir, fıslanarak uzaklaştırılmalı. Şimdi şöyle bir komisyon kurulmuş. Fen öğretmenlerinden bir komisyon kurmuş adam. Bilimsel şey yapıyor. Bunun fen öğretmeni değil fen mi? Öğretmeni. Fen öğretmeni. Vasfı, evet. Fen öğretmeni. Fen bilgisi hatta. Fen bilgisi. Fen bilgisi öğretmenliği. Fen bilgisi geldi. Ve ahlak. Şimdi bunda 100 tane arı bulmuş. Fen bilgisi ve ahlak bilgisi. Tabii canım. Fen bilgisi ve ahlak bilgisi değil. Fen ve ahlak bilgisi. Fen ve ahlak bilgisi. Mesela yani, çünkü bilimde, fende etik ve ahlakla çok, çok önemli. Tabii. Geçen gün gazetelerde vardı işte bu hırsız. Etik kurulunda ne ahlaksızlıklar ne hırsızlıklar ya, dönüyormuş. Ne makaleler çalınıyor da haberimiz yok bizim. O makaleler yazılırken çok affedersin. Kimler nelerle sevişmişler. Böyle onlar hep çıkıyor ortaya yavaş yavaş. O makalelerde. Yani makale... Sevişmeye giden yolda bir durak mı? Anlamadım ben. Öyleyse ben de ya da sen bunun adı bilim değil. Akademik kariyer yapmadın diye kafamızı duvarlara mı vuralım? Fahir kandırıyor bence bizi işte. Bence de mahallenin Fahir abisi. Uyduruyor. Ama bak ne oluyor, çocukları yanlış sebeplerle de olsa akademik kariyere yönlendiriyor. Tabii ki canım. Ne kadar güzel. Ama beklenti yanlış olunca bu sefer... Olur mu? Olur mu? Doğru olmaz. İkna oldum. Buyurun habere. Şimdi o çocuk ne yapacak? Sevişmeye aç. 13 yaşında, 14 yaşında iblis koştu, ne oldu akademik kariyer? En nihayetinde tabii ki bir hayal kırıklığı yaşayacak. Ama o hayal kırıklığıyla kendini daha çok çalışmaya vereceğinden daha da katkısı olacak bilim dünyasına. Bilime, fenle böyle bir katkım olsun benim de. Şimdi arılara dönelim. 100 tane arıyı bulmuş bunlar. Ama 100 bunlar... tane istekli arı mı bunlar? Ha, yok. Başlayan önce. Kokoinman arı anladığım kadarıyla. Şimdi zaten bu mevsimde arı bulmak zordur. Zordur, doğru. Nereden buldunuz demişler. İsteyeni her şey bulunur deyip yanında kokain poşetlerini de göstermiş. Ondan sonra bunları odaya kapatmış. Pazartesi öğrencilerin üstünden çıkanlardı. Tabii canım. Mesela esrar maddesini üflüyorlar içeriye, üflüyorlar. Böyle bir heyecan. O fen bilgisi hocalar. Yazık. Ortalıkta bunlar şimdi ne oldu? Arı müptela, bir para istemiyorlar çünkü. Arılar mı? Tabii. Hayır. komisyon. Alışıncaya kadar bedava. Ben anlamadım şimdi ya. Bak hakikaten çok samimi söylüyorum, anlamadım. 100 tane arıyı bulmuş. Bak. İşte arıları nasıl keş yapıldığı önemli değil. Bir müptela arılarımız var. Müptela hale getirmek çok kolay. Çünkü alışıncaya kadar bedava alıştıktan tamam. sonra. 100 tane müptela. Bunlara para vererek mi bir şeyde kullanıyorsun, yoksa müptela ettiğin için kullanabiliyor musun? Müptela ettiğin için, çünkü bunlar ne maddesi karşılığı çalışıyorlar? Esrar mı? Esrar maddesi karşılığı çalışıyorlar. Evet. Kestin. Bütün muslukları kapattın. Tamam. Hayvanlar ne oldu? Harman. Harman. Böyle titriyor. Zaten titriyor. Zilim abi diyor. Yani o zzzz diyor. Sinyale çıkıyor. Sinyale çıkıyor. Manyeli aldı. Ne yaptı? Salıyorsun bunu nereye? Okul önlerine. Okul önlerinde arıcılar var artık. Turşu sucu ve böyle. Ya benim bildiğim o arılar yani, şimdi uyuşturucu kullanan öğrenci. Aha bu otçu diye çocuğun üstüne konuyor. Ve orada kalıyor. Belki bana ya da yarın öbür gün belki teneffüste bir yerde üflemeye çıkarsa bize nasip edilir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayır ya. Hep hiç merak etmediniz mi bu ne? Arıcıların evet. bir şey çıkarırlar. Petiye bir şey sıkarlar. Ne sıkıyorlar oraya zannediyorsun? Esrar maddesi. Türkiye'de arıcılık ne noktaya geldi? Korkunç bir şey bu arı. Yani bu kadar pis bir şeyi sofralarda görmek istemiyoruz artık ya. Tabii canım, kolaya konuyordu ya. Böyle arılar da var. Kolanın müptelası olan arı. Kolaya konacağına böyle uyuşturucu satıcısı, kullanıcısı, affedersin başka necisi olur bunun, üreticisi. Okul önlerinde uyuşturucu satmaya gelenleri soksunlar. Esas o zaman faydalı bir arı olur o. Çok doğru. Uyuşturucu içeri konup onunla takılacağına soksun uyuşturucu. Ya da mesela köpekler şey olsun, bulacağına mesela ısırsın gibi bir şey mi köpek? Bence mesela o arılar okusun. Köpekler de var. Mesela buldu burnuyla, sonra ısırdı, sonra tekrar yuvasına yani evine dönmüş. Yazık değil mi bu hayvanlar? Geçen gün bomba bulan köpek de vardı. Yani o hayvan bombanın neresine oturması gerektiğini biliyor mu acaba? Kenarına öğretiyorlarmış canım, kıyıdan kıyıdan otur diye. Yani çok riskli işleri hayvanlara yaptırıyoruz hala, çok ayıp oluyor. Hele bir de uyuşturucu karışınca işin içi çok daha pis yani. Ya işte tabii. Müptela köpek var. Çok ayıp, bir de bunlar nasıl geri dönecek? Taklacı arı mı bu, ne bu? Kim bunun koordinasyonu kim yapacak? Dedim ya işte, lise önlerinde arıcılar, onlar salınıyor. Çünkü bunlar tamam, kovanlara birer tane yerleştiriliyor. Bir tane çocuk uyuşturucu bağımlısıysa bu çocuk şey gibi mi olacak böyle? 100 tane arı üstüne mi konmuş olacak çocuk? Yok şöyle. Şimdi bu 100 arı yetişti ya. Evet. Bunların her biri bir kovana verilecek. Bunlar torbacı arı diye geçer. Şimdi işçi arılar var. 100 kovan var. Kraliçe arı var. Bir de ne var? Öbür erkek arılar var. Savaşçı arılar var. Savaşçı arılar var. Bu ne? Bu torbacı arı. Torbacı arı içeride ne yapıyor? Arılara satıyor. Çünkü bunlar zaten şeyden geliyor. 100 kovan ne oldu? 100 kovan dolusu. Abi kovanda narkotik yok mu? Arılı narkotiği yok mu? Yok hocam. İşçisi var, prensesi var, bilmem nesi var. Torbacısı oldu. Tertemiz kalmış bir dünya arı dünyası maalesef. Ya. Şimdi bozuyoruz işte. Nasıl ya? İşte torbacı arılar onları birer ne haline getirdi? Birer köle haline getirdi. Ve diyor ki o arı, istiyorsanız siz de bunu şey yapın. Bu keşke bir şey demeseydi ya. Bir havalı bir şey söyleseydi. Eğer esrar maddesi istiyorsanız. Evet. Gidin diyorum. Paranız da yoksa satacaksınız. Satacaksınız. Evet. Neyi satacağız? Ya esrar maddesini ya da çok affedersiniz bedeninizi. Bir arayın da ne kadar şeyse olabilir. Çünkü kraliçeyi araya göz kırpıyor bir yandan da. O namussuz torbacı arı. Ne oldu, o arılar birer adeta bomba haline geldiler. Saatli bomba. Saatli bomba. Sevgi bombası mı? Saatli marif takvimi gibi abla. Onları okul önlerine götürdük kamyonlarla. Tamam. Saldık. Arılar ne yapıyor? Kola. Bir kolaya gidiyor. O eski tadı alamıyor. O kola da o tat yok. Yok kola değil. Değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil derken oradan kokuyu aldı. Neden? Ne kokusu? Müptela öğrenci. Eser maddesi kokusunu. Tamam. Ve o çeviriyor. Arkadaşlar buradan. Hep beraber gidiyorlar. Sokuyorlar mı çocuğu? Sokuyorlar da nasıl sokuyorlar? Öyle böyle değil. Oradan sokuyor. Anam derken oradan. Lak lak lak lak. Çocuk da komaya gidiyor. Ben böyle bir film seyredim. My Girl diye. Öyle Macaulay Culkin şişiyordu ya böyle. Evet, ne kadar korkunç bir filmdi. Şimdi öyle çocuklar var. Çocuğun hiç suçu alerji yok. Araya alerjisi varmış. Sana niye komik geliyor bu? Böyle film mi oldu çocuk? Koskoca Alman başbakanı mı ölmüştü zamanında? Öyle bir onun şeyine sokmasında. Genzine kaçmıştı. Hayır, toplu iğne yürümüş. Beynine. Ay nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Şnorkenle yüzüyor bu Antalya'da mı ne? Evet. Bir arı o şnorkelin üstüne konuyor. Bu. Nefes alıyorsun ya. Diye çekince ne oldu arı lak? Bu tam yaparken orada tam nefes borusunun girdi. Lok diye bir soksa. Şnorkelle yüzen dinleyicilerimizi tenzih ediyoruz. Şlak onların başına gelmez. Onun genzi şişsin. Evet. Soluk boru o, ne oldu tabii? Soluk borusu şöyle bir şey. Büzdü ne oldu? Şnorkel böyle sallanmış titredi. Sonra gülüp gülüp gülüp gülüp titredi gibi. Battı. Don't let go, don't let go. Promise me. Promise ya şey me. Ne derler? Haşhaşlı ekmek yiyip okula giden çocuk. O tabii bitti. Canım. Öyle bir şey. Çocuklar aman ebeveynler. Lütfen veliler sizlere sesleniyoruz. Çocuklarınıza haşhaş yedirmeyin. Ya insan çocuğuna haşhaş ne oldu? Arı mı soktu? Onu tespit ediyor muymuş bu aralar? Tabii canım. Haşhaşı da mı esrar maddesi? Abicim haşhaş ana madde. Abi ana madde de o onu eğitilmiyor mu ya? Şimdi eğer öyle olsaydı senin dediğin gibi bütün esrar maddesi bağımlılığını haşhaşlı çörek yemesi lazım. Öyle. Öyle. Duydular ben, ki. Oğlum bak haşhaşlı çörek yiyen adamdan kork. Benim büyük dedem söylemişti. O da haşhaşçıymış eskilerden de. Aman yavrum dedi. Aysel ablanın hikayesi vardı ya, polis ne yapıyorsunuz siz burada falan demiş. Bir yemeklere koy. Sok sok onları sok diye. Şey yapmış ya işte aynı. Bir de tam adres verebilirsek iyi olur. Evet. Ay, böyle eser şey. Maddesine ayırdığımız bölümün burada sonuna geldik sevgili küçükler. Haftaya bir başka maddemiz, bir başka uyarıcımız burada olacak. Evet Oktay. Evet. Şimdi 8-9 arasında olduğumuza göre yine aynı seviyesiz, aynı şey haberlerden seks mi? Devam ediyoruz. Sevgi miymiş? Sevgiymiş ablam. Önümüzdeki saatte konuğumuz var sevgili dinleyiciler. O yüzden ne seviyesizliğimiz varsa bu saatte yapıyoruz. Tabii. Bakın salak salak konuşmayın. Türkiye'nin en zeki adamı gelecek. Yani lütfen. Bize diyorsun değil mi? Evet size diyorum. Yani. Mahcup etmeyelim. Abi ne konuşacağız ki yani? Böyle bir bakıyor bazen bize böyle bir laf edince. Gözlerinden insan alev çıkıyormuş. Alev çıkıyor. Çünkü beyni, çünkü elektrotlu ya. Beyin elektrot gibi. Onun Magneto diye bir film var. Bir şey diyeceğim ya. Hmm. Sen filmi yine anlat da. Bir şey almak gerekiyor mu dışarıdan ikram falan filan? Haşhaşlı çörek alalım. Bence evet, yani, alıştıralım. Bir şey. Yemin ediyorum. Sabah biz büyüdü falan filan. Biz yemeyiz de. Emrah'ın Bey'e yediririz. Abi, o ben onun ya. Çayına da ayrıca başka bir madde daha koyarım. Esrar maddesi. Onu koyarım. Açık çay. Açık çay ve az şekerli. Yalnız biliyorsun Mustafa Bey var ya. Eski narkotikçiymiş Mustafa Bey. O yüzden. Sevgi miymiş? Şansın yok bari. Önümüzdeki saatte konuğumuz olacak sevgili. Bu arada bir şey de söylemem lazım. Çok özür dilerim. 2006 senesinin yazını hatırlıyorsunuz. Oho. O yaz ne şeftali yedik değil mi? Evet. Evet. Şimdi hatırlayın o yaz Opdili Dağcılar nereye çıkmıştı? Zirveye. Ve kameraya çekmişler bunları. Yani evet. Kendilerini birbirlerini kameraya çekmişler. Bu akşam saat 19.30'da Kemal Kurdaş Salonu'nda bu şahane filmin gösterimi var. Ne? Dağdaki Şeftali mi filmin adı? Eğer öyle koydularsa erotik beklentileri olanlar da gider çünkü. Vallahi bilmiyorum da çok hoşmuş. Ben o... Kaç kişi Fahir bu arkadaşlar? Yani filmde kaç kişi oynuyor? Filmde 10 kişi, kalabalık bir kadro. Çekinmemişler şeyden yani. Ne derler? Malzemeden çalma yok. Nerede? Ve Everest'in tepesi. Bir daha söyler misin? Ben yazamadım çünkü. 19.30'da bu akşam Kemal Kurdaş Salonu'nda haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fahir Bey. Evet. O devam. Zaman şöyle yapalım. Hızlı veriyoruz Fahir'cim. Seks. Amerika'nın Kansas eyaletinde yaşayan bir kadın 2 yıldır tuvalette oturuyormuş ve daha dün kaldırılmış. Kapısı beymiş. Ne oldu belli mi? Ne oldu belli değil. Belli değil olur mu? Peklik. Biz buna kronik peklik diyoruz. Nasıl bir hastalık mesela? Yemiş akut. Yemiş haşhaşlı çörekleri. Evet. Akut deniyor değil mi buna? Akut. Akut ishal. Akut deniyor akut. Evet. Akut peklik. Nesliti'de yaşanan bu kadının dramı akşam nerede yaşanan dedin? Nesliti. Akşam haberlerinde görüntülerle birlikte. Ay çok çirkindir onun görüntüsü. Şey olmuş, yasaklanmış zaten. YouTube'dan seyredemeyeceğiz, YouTube'undan. YouTube bir kez daha yasaklandı. Hakikaten kafaya takan kötü niyetli bir adam Türkiye'nin internete girişini Google'ı yasaklayacaklar yakında ya. Google'da. Ama evet varmış. Şirket hakaret içeren sitelerin adresini bulmak mümkün diye bir şikayette bulunsak. Çok bela okunuyor ama ne yapacaksın yani? Kapat Google'u. Zaten Google'u kapatın. Emir Demir'i keser. Google'u kapatacaksın. Ya bak, o var kapatılabilecek olan. Yok yok onları. Bir Google'u kapat. Hmm. Bir YouTube'unu kapat. Bir de Facebook'u kapat. Facebook'u kapat. Bitti. Türkiye krize girdi. Facebook'u niye? Hakikaten ne olacak? Okeyleri de kapat. Niye? Ya internette Türk internetinin bir kısmı da internet online okeylerle falan geçiyor ya. Tabii. Tabii canım onun kapanması lazım zaten. Benim bildiğim. Onu bildiğim. Onu Emrah'ın Bey'le konuşalım. Oğlum bu akşam bugün. Evet. Şimdi o zaman hadi Oktay'ım. Ver hızlı hızlı. Hemen hızlı hızlı, hızlı vereceğim. Nereme vereceğimi şaşırdım. Şimdi ben veriyorum o zaman. Dur. Devam ver. Tabii. Veriyorum. Ankara Sirki'ni biliyorsunuz. O, bilmez evet. miyiz? Ankara Sirki uzun uğraşlar sonunda nerede? Medrano Sirki. Ankara'da. Nerede? Ankara'da. Bravo Fahir. Ankara'da provalara başlamış ama bir büyük bela var başında. Resmi açılışına bir gün kala. Bir gün kala. Sadece bir gün kala mı? Yalnızca bir gün kala. Sirkte beraber olmaya çalışan deniz aslanları belediyenin başını derde sokmuş. Beraber derken yoğuşma anlamında kullandım. Deniz da, aslanları mı? Deniz aslanlarının mevsimi tabii ya. Mart ayı birkaç sadece kediler diye düşünme. O zaman bu hayvanlar konusunda gel biz hani böyle hayvan hakları derneklerini de çok kızdırmak istemiyorum da. Hı, söyleyeceğim. Yani evet, söyle. Anlamaya çalışarak petayı metayı hiç kale almadan tamam. Konuş. Şimdi söyle, sen dünyada en büyük derdimiz şey ya. Hayvanlar eziyet edilmesi hakikaten evet. de. Edilmesin. Edilmesin yani. Bu birazcık edelim ablam diyen yoktur herhalde. Yoktur. Onları da başka türlü tedavi etmek lazım da. Şimdi bu hayvanlar belki yani biz kendimizi hayvanın yerine koyuyoruz. Evet. Evet. O kadar da çok karşılaştırılacak empati. Bir şey değil gibi geliyor bana yani. O yani hayvanla empati yaparken hayvanı insan yerine koymaktansa kendimizi biraz hayvan yerine koymamız gerekiyor. Yani bak orada esaret altında yok ayaklarının altında saç yakarak ayılara dans ettiriyorlar falan filan diye düşünüyoruz ama hayvanın gene derdi ben nerede sevişebilirim, nasıl şey yapabilirim. Yani sonuçta hayvan gene mutlu belki o deniz aslanı. Nasıl mutlu abi seviştirmiyorlar işte ama hayvanları. Seviştirmiyorlar mı? Hayır. Aa, ama neden? Dişi deniz aslanları. O belediyenin şeyi. Muhafazakar bir belediye diye. Ona denk gelmiş. Tabii canım. Hayvanat bahçesinde de yasakmış. En az 3 çocuk yapacağını garanti versin. Bugün sevişiyorsa ben var mesela şimdi bir sirkteki deniz aslanının sevişme ihtimali doğadaki bir deniz aslanından daha fazla olabilir. Tabii çünkü neden çünkü biliyor musun? Yok. Başka kimse yok. E ne yapacaksın? Sen kendini deniz aslanının yerine koy. İki tane deniz aslanısınız. Böyle bir dişi bir erkek. Ne yapacaksın abi? Tamam muhabbet sohbet el çırpma iki top çevir. Hep bir noktadan sonra abi insan sevişir. Deniz aslanı haydi haydi sevişir. Doğada olsan taklalar atman